hogy most a megyen engem fölírni 82 dinár. Ja. Ma az is fölírod, megint 82 dinár. Hát én nem tudom, hát hogy személyenként írjad, vagy hogy... Személyként van. Hát hogyha egy családban vannak 4-en vagy 5-en, akkor számolt ki, hogy mennyit lehet keresni. De nem úgy megy, hogy te rögtön be akarsz jönni. Valakinek, akik nem engednek rögtön be. Majd kiderül az, hogy bevasznak onnan, ha osztanak be. Nem tudtad jobban megírni. Nem értem, szárnyelven volt az egész. Egész héten oda jártam tanulni. Milyen kérdések voltak? Nem olyanok voltak, mint benne volt. Nem, abszolút nem azok voltak, mások voltak. Én gondoltam, hogy úgy jöttet könnyen vigyenek föl. Nem vagy keveredve, ez a szar. Én nem vagyok elkeveredve, nekem mindegy, nekem 8. Nekem nem izgal. Ígyunk sokkot. Akkor majd most, hogyha Timi telefonál, vagy esemesezik, fél kettő körül kőbe menni. Akkor én mehetek is kifelé. Majd nézzük. A Danikó se telefonál. Ki van lelkileg készíve? Jaj, de jó. Ugye, mama, jó? Hát csak azt nem érteném még, hogy amikor az ember lelkileg ki van készíve, akkor a család fog sokat fogászkodni, vagy az anyjával, mert még én az anyja. Másik is van kikészülve lelkileg, nem csak ő. Operáltak ott másikat is. De úgy látszik, hogy ő neki nem az anyja fontos. Ennes az anyja azt mondta, hogy tudod, mit mondott én, hogy neked anyám idegnyugtatókat köszönni, hogy egy kicsit ne nyugtathatnak. De tényleg olyan viselkedik mostanában. Operáltak ott másikat is. Érted, anya? Én neked nyugtatókat köszönni. Hogy mondta a... Tüdőrögenes orvos én nekem, ha elaltatnak többet, nem ébredik fő. Az nem kikísés lehetőleg, hogy azért csak a mamához pohászkodtam meg a hozzátartozó rejtőből. A Tamáshoz, az anyjához. Tamás anyjához. Hún a pohar az a fontosság. Ha jó voltál. Jós, annyiból hívják, hogy nyugtasd magadat, hogy hívják. Olyan különösen valami sem. Lelkileg meg azt tudjuk nagyon jól, hogy lelkileg mindig ki volt 10 évben. Akkor is, mikor lakadalom volt, akkor is, mikor nem volt lakadalom. Akkor nagyon ki volt. Mikor még nem volt lakadalom, már akkor is a tetőfokon volt. Úgyhogy... Ő már nem megy. Oda, hogy akkor akar, majd most is nem volt. Most is jutott. Nem kell. Már megint mondom, hogy ő már akkor, oda, hogy akar. Az is így beszél vele. Mindegyik így beszél. Nincs semmi baj. Elgondolkoznám, hogy elég jelen, és jelent mondtam, hogy ügye fel a buszhoz, menjek el hozzá, hogy mennyi volt hasonló. Hova? Fecsúhoz. Egy nagyon utálatos mind a kettő, mert akkor csak nem. Ne hírjál már. Ne hírjál. Itt van anyád, addig jó, még anya van. Na jó, sokan le fogják mondani, mert dolgoznak közben. Nem, hogy hívják a mondta, az is, hogy... Kutassuk ki, hogy hogy lehet meg tudni, hogy mi van vele. De még könnyű ilyen utánosnak menni ennek is vele, mert volt meg ki? Nem utános, pocolt. Semmi ez anyádat nem lesz anyád, akkor álmodta. Nem tudják ők, hogy mi az. Fiatatának nem volt édesanyja, se nekem. Ott lesz neki az öreg anyja, az majd boldog lesz fele, úgyis dédeket, jaj, elnyesz ide magámhoz, kekszét akar enni, akkor szalad kekszé neki. Hát, az pedig menni. Ja. Legább a tatát? Már van szedés? Nem, elfelejtettem. Bozás. Na, ez az a... Na, ezt is inkább fogok menni szintem a szazásra, mert... Nekem mindegy, hogy néz vagy, hogy... Te volt te odáig, te vagy az a kis cici bejelentett. Annik be sem mentem volna. Mindegy. Jó, Attila. Kérdezlek én téged, de most nyugodtan, őszintén magyarázd meg. Hogy? Hány éves? 27, de postára még fel akarnak verni, mert postára mentek dolgozni. Egy 27 éves fiatal embernek már kellene, hogy legyen felesége, még legalább egy olyan 2 éves kis gyereke, fia vagy lánya, mindegy. Hány éves óta még nekem, mikor megösszek? És azokat Ha számolt ki. Kérdőnek gondolj, most hány éves nevelni szeretnék, érted? Én meg hány éves vagy te? Ámbasulá, hát jó van. 66. Nem ennek az a magyarázzál nekem ebben valamit, ezt az igény beszélni. Nem mostan nem veszek ilyen sűrű. De ilyenek külkül beszélni, na. Nem mondok inkább semmi sem. Mert? Nem akarok erről beszélni. Jó van, te vagy. Az anyját szeressem, hogy jó van, nem baj. Szeret öreganyját, az a lényeg. Szeress az öreganyját is, na, nem baj. De lassan itt megfájdul a torkod. Még az lesz a bajod, hogy a torkod fáj. Nem lesz, hogy talán. Na, tőle izod meg. Én izogatom. Majd elvész, holnapban szabad lesz, ugye? Ma mába szabad. Holnapban nem kell menni izére. 22 éves voltam, amikor megszületett anyád. A tata egy évben volt öregem. Az jó, régi idők voltak már. Akkor régi. Ma is csak ugyanaz van. Hát nincs, attól függően. Hallod? Ma is csak ugyanaz. Most már szabad az Attila elbír menni. Hát majd beszélj egy sokkot. Azt mondta, hogy kör jobb. Van. Azt mondta, hogy jobb. Van. Hát az öcsém ezt a fajta szokkot nem issza meg, tudod? Hogy érted, nem issza? Más vitta. Mert ő ezt már nem szereti, azt mondta. Hát akkor vigyél már neki Coca-Colát, na azt megisszatán. Már Coca-Cola van is itt fogunk, hanem azt mondom Pepsi-Colát vagy. Nem, hanem másfajtát vegyél, nem ezt a fajtát. Maraszkosat vagy valamilyen. Na, hát azt vegyél neki, vagy almásat, tudod, nem is tudom, milyen volt neki. Almásat vagy. Maraszkos. Maraszkos, almás. Mert azt mondta, hogy ezt már unja, mert már így jön neki ki. Nem baj, akkor ilyen még van egyel az elég lesz. Vagy egyet fordulunk, csak ilyet, meg egy maraszkos, meg egy almás. Na, azt mondta Timi, hogy ezt kiszívom neko. Egy óra körül jönnek a váltások, egy órára tán, és akkor utána kezdi csinálni, mert nem most győzik. Majd azt is is. Mert mi a csodában van? Még a szülőnapom van. Hála Istennek, hogy a felkom már így kell mutatni az elég. Ott van még egy kész, azt mondtam, hogy kiadod a tatának. Ott van a... Nem kell tatának, a másik. Na gyere már, adod a neki. Jaj, most ne legyél már, nem óvodás. Hát de nem találja meg, ami a mutatók. Nem is kell. Adok neked, nagyon. Jó van. El van Anikóval keveredve. Segíts én nekem. El van Anikóval keveredve. Hát el vagyunk mindnyájan, nem csak az. Te nem érzed azt, hogy miért, mekkora baj van náluk? Én szerintem a Tamás kevert itt a legnagyobb szalt egész végig. Az idegesítette fel. Egész végig. Azt mondják, hogy ki, mikor idézett, pakoltatok, akkor batulnak fel az Anikó. Az előtt is már fel volt már. Úgy kellene lenni, hogy Tomás a legjobb, a legnagyobb, a legokosabb, azt kell nekünk mondani. Kicsit úgy házzal. Az így meg. Hát még nem is közben az a kurva házat eladni, és semmi sem faszom közben. De akkor meg azért is én, mert ő itt akar maradni, mert neki ez a ház kell. Akkor most milyen faszomat csináltál volna? Adod a Tatinak. Ha veszik mi is akkor. Most van a vacskös, most megint ez a nobbit, éppen néztem az újságba. A mi a tudába? Ródába kell neked annyi a nobbice? Na, de a tatáljuk, én leszem meg. Nem, az még pedig ez. Megadom ezt is. Veszik én sajátot is. Most egyszer nem felállítottam. Nem tudom, mindig erről van szó a Anikóról. Meg erre az összeírásra. Sőt, nem felejtettem, hogy már most született. Hány éves voltál? 79. Azt tudja! A palasztatésnapot. Jó, köszi. Mikor vettem még a jelenteteket? Nincsenek a jelenben még talán. Nincsenek. Hol jó? Decemberig elállnak. 23-ig állnak el, nem látta. Na nézd meg a... Hogy onnan kezdjük a dolgokat. Hogy? Az Anikónak nem jó sikerült a kérdőbe is. Na. Szerintem is. Belezugott ebbe mi a Tamásba. Különösen, mikor már legesítek, az aztán mindig bassza a házi. Így van. Bassza elé, bassza amadé. Ha. Egy olyan semmire való koma, mint az apja. Nem tudom, de... Mert ha egy kicsit szerette volna, akkor nem... Nem tudom. Ennyi úgy sőszném már, majd hozom a szavonnal. Nem tudom. majd hónap lehet elhozza a koma. Mondtam, hogy hozzá, de hozzátok, hogy ne kelljen annyit oda-vissza mennem. Aztán megint úgy vissza. Aztán az azt, hogy ne lesz a másik kis utcai zárba. És csak a harmadikon bírsz el meg magad. Jövőben vagy mi? Nem tudom, hogy... Még nincs ez álló. Még az az első nincsen. Ahogy tudom, hogy fogják ott megcsinálni, vagy akkor mit csinálnak. Majd a tervemik ők ott. Az mindent ne izgasson, de... Ezzel nem tudom magam túltenni, ezzel a Tamás idén. Legnagyobb kutyót a Tamásnak az apja. Hallott. Az most a gyereket örökké. Vegyél kettőt, már nem mindig a mamakkor jön a tartogat. Vegyél kettőt, na! Rám nézd, hogy lesz! Vigyük rá! Te már adta ide nekünk! Én meg nem kérek! Vigyél egy te! Vigyél! Vigyél! Elég volt! Olyan édes! Olyan édes mama, hogy az csak na! Na, vettem ide! Nézd meg a dál! Neked is nem szárga, mint a Tilana! Egyé, akkor te is mama egyek! Nagyon édes az, hogy mint a... Nagyon édes is, nagyon édes! Édes. Még jól nem. Tudod, hogy a filmet voltak? 180 valahány binába kerül. Egy üvegbe. Nagyon csak jó. Az nem érem. Mi van ma másik? Itt a másik is. Akarsz tököt sütni ma? Mi? Tököt. Na, akkor megpróbálom én majd, de soha nem akarom, mint majd fete voltam. Még van a... Nem van. Látod? Pohárra együtt. 480 dinár. A poharat nem tudják hallani, hogy mindenhol a poharat köszönnek. Nem látszik. Hát ez majd lesz 300 dinári az a... Leúrunként, de hát még mindig van olyan kekszem, nem használtam el. Nem érdekes. Már nem is találtam érdekesebben, nem olyan. Mi a halat? 400 dinárnyi megérdem meg, hogy vegyek egy tőle a halat? Az két csokor ára. Akkor mi nem vette fel a felkónak a telefonjára? Nem tudom. Valaki meg visszahívja. Őszi barackot hozta, málnap még majd kimegyek, azt megnézem, hogy van-e jó. Ja. Nem tudom, hogyha nem visz már, nem így teszi be. Láttad itt is mi van? Jappás keksz van 165 dinár. Boda Brunci most 45, nem is tudom mennyi évet tenni. Hát? Maradjuk a 145 dinár. Ura, kettő lehet, hogy minden maradjuk a üdvözlőt. Ki viszi el? De? Hát ki? Hát csak autóvel bírod, nem? Igen, gyalog. Be lesz ilyen. Aki a megfogja a hátára, vesz, azt elviszi. Már biciklős el lesz. De elkezd, hogy valami képes elviszi. Attila is mi? Látod a felkonál, milyen magas a disznó, ó, deszkája, ilyen. Mi a jó magas, ott egy dungó. Jó magas, ugye? És hát ott olyan magas nincs azért, mint te. Nem, mert belátok. Hát azért. Mi a magas? Annyi kem alatt. Láttál valami érdekesed itt anya? Nem. Olyan kérdap bement a Ferikem meg a Perko. Samaj. A Perko a nagy kalapát, én fogtam a két. Ferikem megfogta tűnt a malatnak, a 100 kilóknak. Perko elkezdte kenni neki a fejét, mert nagy nehezen lepekült. Na. Adagint, nem akartak, mert nagyon súlta, nagyon sokáig ért. Megfogták a szakon körötti közlek, nem bontsák azt a dolgot. Ott a lép csak olyan nagy üzé van. És csak milyen nagy dolgok. Összeszegelik újból. Rocsolik a új gumászra, ne között szökezni. Kibírjuk a szönet. Kibírjuk ennek a tetején emelni. Én kívülről vártam, hogy majd felemelik, hogy bírjak én is fogni, mert... Hát akkor megoldottál, de valamit azt a nagyot akkor... Hát a 400 dinárra hal. Hát akkor nagyon, mikor 300 kiló főre kapcsolódott, ha nem emelik ki biztos. Hát az jó, hogy akkor azt majd kibontsák. Vágjára kell. De 100 kilót. Vágjára kell. Rátegyük a márgyára. Ez már 400 dinár. De nem látom mennyi. 400 gram. 100 gram, ja. Elég sok. Ja, akkor mi lesz? Visszajöztetni valamit, vagy kettőre vissza-vissza, akkor hogy legyen? Visszajött. Azt mondta, félreteszi nekem a kiszilomlékot, mondtam legalább egy tizenvalahányat tegyen félre. Vagy négy. Hát nektek a négy, amikor ketten eszünk, akkor elfogy. Egyet megeszünk egyért. Na. Én nem tudom, miért nem kisebbet csinálják, hogy nekem olyan sok az én magamnak meg enni. Te egy huntart azt álmodtad? Egyébként meg. Milyen drága torta is, mert 1200 dinárba kerül. Száz. Akciósan. 1550 dinárba kerül, hogy nem akciós. 300 dinár. 2 kilót kulinát, máskor 1 kilót vettünk. Azt mondta, 8 órára vigyem a malacot. Este 8-ra? Most ilyenment az ecet is látod, csak 320 dinár. De nézd, milyen drága az uborka. De ecet is tölök venni, mert ecet nem lesz. Na. Nem tudom, milyen ez a pirinás, én csak visszaerakjuk, mi ez csak. 140 dinárba került. Ecet nem lesz, csak ott a ABC. Van dugó is, még van, hogy világ. Csak 90 deka. Hát de mindegy már 90 deka, ez is 90 deka. Látod? Mert minden legyen még, mert mindig az ékát veszik léjjel, meg az árát főjjel. De Zuborka, nézzék, hogy milyen drága, 160 dinárba kerül. De még mi nem is az a Zuborka, amit szeretünk. Elég nagyok vannak vele. Nagyon kevés, nagyon Zuborka. Hát igen. Itt az, mint az a kisebbeket szoktuk. Hát igen, azért mondom, hogy nem tudom, hogy most kővenni a piacon megyek, azt dolgozzak vele. Vagy nem is kell az Attilán a kuborka. Én beszélem a paprikát, az paprikát. Hagyjuk majd ezt az, az apró is később. Még most rakják a kuborkákat, még ezzel jönnek az akciósak. Hát remélem. Hát most nem tudom, ebből lehet-e valamit, ami neked megfelelő. Hát a mokricákat nem találom, amit a fa szeret. De az a mi a csodában van benne? Most ezen a... Olyan kettőt majd vegyél nekem ezen a helyet. Már mindjárt nem tudom. Majd azt kapsz, szeretés kapsz. Azt találtam legjobbnak. Látod, hogy milyen drága ez az? Hát elég, ahol veszek akkor. Máma, veszek még akkor neked. Milyen kell? Várjál, én már kidobtam, ma majd a dobot rá. Ha jó, nem, azt nem tudok kidobni. Most meg akciós, hogy így kérdezik, hogy mit tudsz neki? Ilyen, ami ott van a mélyhűtőn. Ott van olyan. Látod, milyen? Amíg akart lenni, mondta, hogy egyéb kívás, ott nem volt csak 6 vagy 7. Hát ez mondom. Nem baj, hogy megy a tárgyal. Azt találom legjobbnak. Csak nagyon kevés van benne, az a baj. Nem én biztos. Ugye, mama? Azt találom legjobbnak, azt a képset. Nagyon kevés van benne. Túl sok a csomagolás. Ha. Máskor szacskóba. No vissza. De volt csomagolás, pedig nem kis csomagolások. Akkor megyek akkor, veszek szokott meg. Jó, aztán meg el kell menni a Timihoz hátat életétel. Meg azt mondta, hogy jogos lesz csak. Ez a kiszolom néko. Szitászír. Szitárszín nem vesz, tehát tejtól se semmi se. Izsír, tej van. Van, annyi amennyit akarsz. Dugott rájön a mélykobú, olyan nagy mi a csodában, mint ez a spórhely, vagy még egy kicsit nagyobb a ekkorában. Ez a tej, ez a rendes tej. Az is van, nem győzték kirakni. Máma mindenki tejet vitte meg az olaja, mert az olaj is remény 180 dinárra. Hát a tej is legyen meg? Tej az nem. Száz megy nem. Az nem tudom mennyi a tej, nem néztem, de a dugotrányom mérkod tudom, hogy az, amit meghatároztak, azt a 127 dinár, 128 dinár, annyiba kerül egy liter dugotrányom. De annyi van, most képzeld, ilyen nagyon főrakva, ilyen nagy, mi a csodában, ki van húzva a bót közepében, hogy szokott lenni a... Hagyj, vigyék! A jó drágai, vigyék! Ott a mélyhűtőnél az a részén, annyi van, amennyit csak akarsz. Így van. Jó mondta a mezőgazdi viszi az egyszer a tévében, hogy nem lesz kell hiány, nem kell vásárolni fölösségesnek. Annyi van, amennyi csak akarsz. Mennyibe kell ezeket? Nem tudom már, tudom, hogy így én vettem, de már nem lesz tudom megmondani. Lesz kell, akar. De nem volt 640 dinár, azt hiszem kurcsóbb volt. 470. Akkor hozott szokokat. 480 most. Én akkor kimegyek, összeszedem a tojást. Ennyi. Akkor kenyeret vették? Mondom, hogy vettem, nem emlékszel? De hallottam valamit, de nem akarok el... Hányat vették? Kettőt vettem. Jó, akkor. Tényleg főfaszultam. Ott volt az asszony király egy kutyakenyérgé, mi nem telefonálsz, előbb van neked kívül. Itt voltál. Azt mondta az Attila, elmint kutyakenyér. Én eljöttem, én még nem ért haza. És akkor aztán, mikor jön ára, akkor mondja én nekem, hogy nem, mert kutyakenyeremnek nincsen. Azt mondja, amikor ott vagyok a pénznél, hogy most körülasszonyja van. Hát mondom, akkor... Mondom, nem, de annyira... Akkor eredjen nézzék, hát ha van még, adja a pénzt. Mondom, nem kell, mert összepenyszenik a izébe. Attila, elmész még nézni elsőt, azt a? Hé, hey, adok pénzt. Na, 400 zinás kapsz tőlem. Hát hogy nem voltam ottan kenyér? Mondom, összefelítik a zsákba, aztán rakja ki a zsákba. Hát... Nesze itt van 400 zinás. Akkor négy társat néznék, hogy van-e kenyér. Ja. Száraz kenyér. Én a hazamentem, mondtam neked a nyelvet. Hallapra itt ott van egy kenyere, és a fél fehér kenyér.